ายขับโรงรับใช้หรือไม่พะยะค่ะ ไม่มีแล้วจะได้ทำหน้าที่ทุกอย่างครบถ้วนแล้ววันนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยมากข้าจะเข้านอนเร็วกว่าทุกวันราตรีสวัสดิ์ถ้ามีสิ่งใดที่ข้าต้องการแล้วก็ข้าจะเรียกเจ้าเอง พระบาทวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษพระองค์จึงทรงรู้สึกอ่อนเพลียกว่าทุกวันขอพระองค์ทรงบรรทมเถิดพะยะค่ะ ข้านอนไม่หลับเลยทำไมนะข้าก็นอนแล้วพลิกตัวก็แล้วอากาศในห้องนี้จะอบอ้าวซะจริงบางทีข้างบนดาดฟ้าน่ะอากาศคงจะเย็นสบายกว่านี้ก็ได้นะบนดาดฟ้าเนี่ยข้างเย็นสบายดีจริงๆเลยดูสิดวงดาวน่ะทอแสงระยิบระยับไปหมดเลยเจ้าหันเล็กเนี่ยมันพูดถูกนะข้าไม่ได้เหนื่อยเพียงแต่อากาศร้อนอบอ้าวจะรู้สึกไม่สบายตัวเท่านั้นข้างล่างมันร้อนเกินไปไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ข้าจะได้มีความสุขอยู่ตามลำพังสักหน่อยจะได้เดินกินลมบนดาดฟ้าเนี่ยให้สบายใจสักก่อนแล้วค่อยไปหลับนอนให้สบายอะนั่นใครทำอะไรอ่ะทำไมดึกป่านนี้แล้วจะไม่หลับไปนอนอ่ะยังจุดไฟอยู่ที่บ้านข้างล่างนั่นนะฮะ สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้เห็นคือเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเข้าไปในหน้าต่างที่มีแสงสว่างลอดออกมาพระองค์ทรงเห็นหญิงสาวที่สวยงามผู้หนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่พระองค์ทรงครุ่นคิดว่าพระองค์ไม่ทรงเคยพบเห็นหญิงสาวคนใดที่สวยงามและน่ารักอย่างนี้มาก่อนเลยพระองค์ทรงรู้สึกว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะทนมองภาพนั้นได้แต่พระองค์ก็ไม่ทรงออกไปจากที่นั้น โอ้ใครกันนะเช่าเป็นสตรีที่สวยงามอะไรเช่นนี้เธอช่างสวยงามเหลือเกินเป็นภาพที่จะประทับอยู่ในจิตใจตลอดไปข้าต้องรู้ให้ได้ว่าสตรีนั้นเป็นใครเอาล่ะข้าจะถามหาดเล็กกันแล้วกัน ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเรียกหาข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะ ใช่แล้วจะรีบขึ้นบนดาดฟ้าเร็ว ๆพระเจ้าค่ะพระบาท มานี่นี่มานี่มานี่มองดูที่นี่นะมองดูที่หน้าต่างที่มีแสงสว่างนั่นนะบ้านนั้นเป็นบ้านของใครก็เห็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งก็อยากรู้นะว่าเธอเป็นใคร ข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าค่ะแต่จะออกไปสอบถามให้พระเจ้าค่ะ ดีงั้นจะรีบออกไปถามแล้วรีบกลับมารายงานข้านะ ทูลพระบาทผู้หญิงคนนั้นชื่อบัตเชบาภรรยาของอูริอาชาวฮิตไทพยาค่ะ เธอแต่งงานซะแล้วเหรอเนี่ยอูริอาเป็นนายทหารที่กล้าหาญและดีที่สุดคนหนึ่งของข้าตอนนี้เขาก็กำลังต่อสู้ในกองทัพของโยอาบนี่เจ้าได้บอกเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดนะให้เจ้าไปที่บ้านของเธอและบอกให้เธอมาพบกับข้าให้เร็วที่สุดเลย พยาค่ะ กษัตริย์ดาวิดประสบความสำเร็จในการทำสงครามและได้รับความศรัทธาจากประชาชนของพระองค์อย่างมากเกียรติยศและการสรรเสริญมีผลกระทบต่อชีวิตของกษัตริย์ดาวิดอย่างมากพระองค์เริ่มที่จะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญลืมไปว่าพระองค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงดูแลอยู่มนุษย์มักจะอ่อนแอเกินไปและประสบการล่อลวงจากซาตานจากผลที่หวานชื่นได้กลายเป็นความขมขื่นภายหลังจากคืนนั้นที่พระองค์ทรงอยู่กับบัตเชบาความรู้สึกสำนึกผิดได้หลอกหลอนพระองค์จนนอนไม่หลับกษัตริย์ดาวิดทรงทราบดีว่าพระองค์ได้ทำผิดพระบัญญัติ10ประการข้อที่7ตามกฎหมายที่โมเสสเขียนไว้ทั้งสองคือพระองค์และนางบัตเชบาสมควรตายเมื่อสิ้นหวังพระองค์จึงไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องความผิดอันน่าละอายของพระองค์ ฝ่าบาทมีคนผู้หนึ่งส่งจดหมายมาถึงฝ่าบาทพยาค่ะ ใครกันน่ะ ภรรยาของอุริอาชาวฮิตไทพยาค่ะ หืออย่างนั้นเหรอจะออกไปก่อนไป พยาค่ะฝ่าบาท หม่อมฉันกำลังตั้งครรภ์เด็กคะไม่นะเรื่องเริ่มจะยุ่งยากแล้วสิแล้วนี่ใครทำไงดีแล้วเนี่ยทหารส่งผู้ส่งข่าวไปที่สงครามที่แนวหน้านะแจ้งแก่แม่ทัพโยอาบว่าให้ส่งตัวของอูริอากลับมาพบข้าโดยด่วนเลย ทรงพระเจริญพระยาค่ะ จีนีที่ได้พบอูริอาแม่ทัพโยอาบกับทหารทั้งหลายเป็นยังไงบ้างสงครามล่ะเป็นยังไงบ้าง ทุกคนสบายดีการศึกดำเนินไปด้วยดีพระยาค่ะคาดว่าพวกอมรจะยอมแพ้ในเร็วๆนี้ล่ะพะยะค่ะ ข้าดีใจที่ได้ยินข่าวดีจากเจ้าอุริยาเจ้าต้องเหนื่อยเพราะข้าแท้ๆเอาล่ะเจ้ากลับไปบ้านนะไปพักผ่อนให้สบายเจ้าต้องจากบ้านเป็นนานตั้งหลายเดือนภรรยาของเจ้าคงดีใจที่ได้พบกับเจ้าและเจ้าคงเช่นกันข้าจะสั่งอาหารพิเศษส่งไปให้เจ้าถึงบ้านเลย เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพะยะค่ะขอทรงพระเจริญ เช้าวันต่อมาดาวิดเรียกอูริอาเข้าพบ ทรงพระเจริญพระยาค่ะ อูริอามีคนบอกกับข้าว่าเจ้าไม่ได้กลับไปบ้านข้าบอกให้เจ้ากลับไปแต่เจ้ากลับไปนอนอยู่ที่หน้าประตูของข้ากับบาทเล็กทำไมล่ะ ฟาบาทท่านโยอาบและพวกทหารที่ออกไปสู้รบต่างก็ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วทำไมข้าพระองค์ถึงจะได้กลับมานอนอย่างสุขสบายที่บ้านเราข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้ขอพระองค์ได้โปรดทรงข้าพระบาทกลับไปหาแม่ทัพโยอาบวันนี้ด้วยเถิดพะยะค่ะ เอาละข้าว่าจะไม่ใช่วันนี้นะเจ้าต้องพบกับความเหนื่อยยากมามากแล้วและเจ้าควรที่จะได้พักผ่อนสักวันสองวันอูริอาข้าขอเชิญเจ้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับข้าในคืนนี ้เห็นจะไม่เป็นการสมควรไม่พะยะค่ะฟาบาทไม่สมควรพะยะ มาเถอะมันเป็นความประสงค์ของข้าข้าต้องการที่จะทานอาหารร่วมกับเจ้าข้าเห็นว่าเจ้าเป็นนายทหารที่กล้าหาญและสำคัญที่สุดของข้าต้าจะไม่ต้องการอาหารเพิ่มอีกถ้างั้นเรามาดื่มไวน์กันเถอะ ไม่พะยะค่ะข้าพร้อมคิดว่าก็ได้พะยะค่ะก็ได้ เจ้าต้องดื่มให้มากๆมานี่ข้าจะรินไวน์ให้เจ้าอีก ถ้าพระองค์ประสงค์เช่นนั้นก็ได้ ใช่ใช่ใช่ดื่มเยอะๆเลยเอาดื่มอีกสิดื่มไป ไวกลางนิ้นดีมากเหมาะสมสำหรับกษัตริย์แล้วครับพี่ยะค่ะ กลับบ้านได้นะเดี๋ยวนี้เลย อุริยา และเจ้าของภรรยาของเจ้ามีความสุขด้วยข้า พระองค์ไม่สามารถทำได้แล้วค่ะในขณะที่เพื่อนทหารของข้าพระองค์กำลังต่อสู้อยู่ในสนามรบไปค่ะ อีกครั้งหนึ่งที่อุริอานอนกับมหาเล็กของกษัตริย์ดาวิดไม่ได้กลับบ้านในวันต่อมาดาวิดได้ส่งจดหมายฝากไปกับอูริอาไปถึงโจอาบเป็นจดหมายที่ทำให้โจอาบไม่ได้อ่านแล้วต้องคิดหนัก จงส่งอูริอาไปยังแนวหน้าที่มีการต่อสู้ดุเดือดที่สุดจากนั้นให้จดถอยกำลังออกจากเขาและปล่อยให้เขาถูกโจมตีและถูกฆ่า ทำไมนี่มันไม่ใช่การยืมดาบฆ่าคนแล้วเนี่ยเฮ้ hey, แต่คำสั่งมันก็ต้องเป็นคำสั่งผู้ช่วยมานี่สิ ครับท่านแม่ทัพ ส่งอุริอาไปตามคำสั่งเดี๋ยวนี ้ครับท่านแม่ทั พอุริอาถูกส่งไปยังที่มีการต่อสู้ในตำแหน่งที่อันตรายที่สุดใกล้กับกำแพงรับบัตรความที่เป็นทหารที่กล้าหาญ ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุดเมื่อวันไว้ทุกของนางบัตเชบาผ่านพ้นไปกษัตริย์ดาวิดได้ส่งคนไปรับนางมาอยู่ในตำแหน่งมเหสีของพระองค์แต่พระเจ้าไม่พอพระทัยต่อการกระทำของกษัตริย์ดาวิดที่เพิ่มเติมความบาปชั่วในการผิดประเวณีและการฆาตกรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าบาปก็คือบาปไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือสามัญชน